na amin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwag ka ng walang dahilan, sumama sa iba, hindi mo lang ako nagpaalam. Hindi mo lang nagpaalam. Nabaligtaan ko, lagi ka ng tulala. Inibig mo aking pagkawala. Lagi ka na umiiyak, lagi mo raw akong inahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin.